Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufata taarifa ya habari mchana wa leo, na tuanze na muhtasari wake. Swala la ushirikiano kati ya nchi za Rwanda na Burundi latakiwa kujadiliwa katika kikao cha marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinachotarajiwa nchini Tanzania Februari mosi, yafahamishwa na Kefani Bizi, mkuu wa chama cha kisiasa Sahwanya Frode Bunyakuri. Serikali ya Burundi imepoteza pesa zaidi ya bilioni 1 na milioni 200 katika faili 115 zilizopelekelewa na polisi inayopambana na rushwa, na vijana zaidi ya 30 wanaolewa bongo ili kupata ujuzi wa kuibuni miradi ya maendeleo bila kutegemea ajira za serikali. Mitambo yaongozwa na Kubwimana Alphonse Punde. Ni habari kamili. Habari kamili. Kuna tarajiwa kikao cha marais wa jumuiya wa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki Februari mosi mjini Arusha nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika chama Sahwanya Frode Bunyakuri Ragi Jandadae wanategemea kuwa miongoni mwa agenda zitakazojadiliwa kutagusiwa swala la tofauti za kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda, ili mazungumzo kati ya wadau wa siasa yanayoendeshwa nje nchi yamalizike. Kefani Bizi, mkuu wa chama hicho, anasema miongoni mwa majukumu ya ukanda huu wa Afrika Mashariki ni kutafuta suluhu endapo kunajitokeza tofauti kati ya mataifa. Anasadikisha kuwa Rwanda ina mchango kwenye matatizo yanayolisibu taifa hili. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuabo. Ubwacu tubona yuko Rwanda rufise uruhare runini no mu ruhagarara rwabaye hano mu Burundi. Byumvikana yuko ico musimamo wetu ni kwamba Rwanda ina mkono kwenye vurugu zote zilizotokea nchini Burundi. Ni wazi kwamba swala la Rwanda na Burundi lingepewa kipaumbele kwa sababu Burundi imeshawashirisha kesi, lakini hayo hayawezi kukataza kuipitia ripoti ya wasuluhishi ili wawe na lengo moja la kumaliza mazungumzo hayo. La mwisho, hivi karibuni pameripotiwa kukamatwa zana za askari jeshi katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania, ziligawa na wafanyakazi wa shirika la kuwahudumia wakimbizi UNHCR kama msaada wa nguo, lakini ikagundulika ni zana za askari jeshi. Yametangazwa kupitia vyombo vya habari na viongozi wa Tanzania. Ingekuwa vizuri wakalishughulikia swala kati ya Rwanda na Burundi, wapitie ripoti ya mazungumzo na wakemee kabisa wafanyakazi wa shirika hilo wanaogawa zana za jeshi. Hanyuma bakiyamiriza n'abakozi bahashere aho gutanga ifashanyo baza gutanga ibikoresho vya gisirikare kugunganya umutekano mu Burundi. Kwa upande wake, mkuu wa chama cha MRC Lorenza Ngemero abaini kuwa kuweka kwenye agenda swala la ushirikiano kati ya Burundi na Rwanda ni kuchanga mambo. Juvenal Ngoenubusa, mkuu wa chama hicho, anasema jambo la haraka kwa Burundi kwenye kikao hicho cha marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuishinikiza serikali kubali kushiriki mazungumzo kati yake na wapinzani wake. Anabaini kuwa ingelikuwa vema viongozi hao wasaidie ili kuwepo mwafaka kati ya wadau husika na katiba na sheria za uchukuzi. Tumsikilize akitafsiriwa pia na mwenzetu Ernest Pablo Bajuavo. Icho turindiriye ubwa mbere nuko biba. Tunacho kitegemea ni uanzishwaji, kwa sababu uliwahi kuahirishwa. Mkutano ukifanyika, marais hao wahimize serikali ya Burundi ikubali kuitika mazungumzo, kwa sababu kauli ya serikali ilikuwa ni kuzungumzia kuhusiana na uchaguzi, na jambo hilo hatukulizungumzia. Na walipitisha katiba inayowabagua baadhi ya wanasiasa ambao wangeweza kujichagulisha. Sheria kuhusiana na uchaguzi waitengeneza wao wenyewe. Mimi mtazamo wangu ni kwamba marais hao waweze kumsawishi rais wa Burundi ili pawepo makubaliano kati ya serikali na wapinzani wake. Mkutano wa marais hauwezi kubadili sheria za nchi, lakini wanaweza kushauri serikali ya Burundi. Hakuna lisilowezekana. Na katiba inaweza badilika kwa faida ya taifa. Girango lirabi nyungu za Barundi bose. Serikali ya Burundi imepoteza pesa zaidi ya bilioni 1,200,000,000 katika faili 115 zilizopokelewa na polisi inayopambana na rushwa. Katika pesa hiyo zaidi ya milioni 230 ndio pekee iliyorejeshwa katika hazina za serikali. Hayo ni miongoni mwa yaliyotekelezwa na Wizara ya Utawala Bora katika kipindi cha kwanza cha mwaka 2018-2019. Waziri Jean d'Arc Kagayo amefahamisha kuwa kumeonekana pia upungufu wa hasara zaidi Waziri Jean d'Arc Kagayo amefahamisha kuwa kumeonekana pia hasara ya zaidi bilioni 2 katika matumizi ya mali ya umma. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Mtu yeyote atakayekuwa hana tiketi hatoruhusiwa kuhudhuria mchuano kati ya timu ya taifa ya Burundi na timu ya Gabon mwezi Machi ni katika kinyang'anyiro cha kushiriki finali za kombe la mataifa barani Afrika mwaka 2019 mwezi Juni mwaka huu. Yamefahamishwa Jumatatu hii na mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini hapa Burundi FFB katika mkutano na waandishi wa habari. Senator Reverend Kurio afahamisha pia kuwa bei za tiketi zilipandishwa kwa lengo la kuimarisha usalama uwanjani. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Ismail Kwizera. Kuna hatua ambazo tumezichukua ili mechi hiyo iende vema. Hatua kwanza ni kwamba hakuna atakayesogea karibu na uwanja kama hana kibali kinachomruhusu. Polisi watasogezwa mbali na uwanja, jambo hilo lipo linatafitiwa. Siku hiyo baadhi ya barabara zitazuiliwa. Katika mchezo tuliocheza dhidi ya Mali kuna watu ambao walikuwa wakinunua tiketi kisha wakiingia na watoto wadogo, unakuta tiketi moja inaingia watu watatu, na wale waliouza tiketi zao wanakosa nafasi. Kile ambacho tumekiandaa katika mchezo huyu, hakuna yule atakayeingia na mtu mwenye hakumlipia. Tiketi tayari zimeshatengenezwa kufuatia nafasi zilizopo. Pia tiketi hizo ni vigumu kuziigiza, hazikutengenezewa hapa nchini kwa kuhofia kuwa watu wanaweza kwenda Buyenzi kuziigiza, na tiketi hizo zitatolewa asubuhi ya siku hiyo. Askari polisi watapewa mafunzo ili kulinda vema usalama. Hakuna atakayeingia bila tiketi. Tunawaomba viongozi, hata watu wa kawaida, kuja siku hiyo wakiwa na tiketi. Kinyume na hapo hakuna wa kuingia. Kiwango cha kuingia kimepandishwa. Sehemu za Sogea Tukae ni pesa 5,000, kwenye jukwaa la AD ni pesa 20,000, na kwa wale watakaolipa 50,000 wataika kwenye jukwaa BC, na kwa jukwaa la heshima watu watalipa 500,000. Ila sehemu hiyo ni kwa niaba ya wadau wetu na kwa wale watakao kubali kulipa pesa hizo. Uwe kiongozi ima la, kama hutolipa pesa hizo hutoka sehemu hiyo. Na huru mkuru na huri ni sponsor. Kampuni ya BCCO husika na kuondoa taka jijini Bujumbura lazitupa lawama kwa viongozi wa ngazi za chini ambao wasaidii kuwashawishi raia kuhusu swala la kuondoa taka majumbani kwao. Kampuni hilo labaini kuwa endapo raia wa jijini Bujumbura watasaini mikataba ya kuondoa taka na kampuni hiyo, tatizo la taka laweza kutokuwepo tena. Patrice Manyus Nyandwi, naibu kiongozi akiwa pia msemaji wa kampuni hiyo, anasema wanatatizwa na sehemu ya kutupa taka. Tumsikilize. Siku hizi tunafanya hamasa ajili ya kutoa bila tatizo takataka jijini Bujumbura. Kama mtu hana contract, inasikilizika kwamba hii uchafu hatapika, atatupa. Na akitupa, atatupa wapi? Atatupa kando na barabara. Na akitupa kando na barabara, itakuwa aibu kwa nchi, itakuwa aibu kwa wakazi wa jiji la Bujumbura. haiwezi kuwa ina uhusiano fulani na malalamiko ya wateja wenu ambao wanasema kwamba huduma zenu za kutoa uchafu hazifai kwa wakati huu? Sio kamwe. Aliyosaini mapatano na sisi tunachapa kazi. Kuna wakati panakuwa tatizo fulani ndogo ndogo. Hizi takataka ambazo tunaona hapa mjini kati, ni miongoni mwa majukumu yenu kutoa takataka hizo, vipi kusikana na hiyo? Hapana, sio kazi yetu. Kazi yetu ni kutoa takataka ndani ya manyumba. Lakini takataka za barabarani hatuna wito wa kuhusika na hiyo kazi. Lakini sasa wewe mwenyewe ukiona takataka kando ya barabara ni aibu. Ndio maana hata kama sio kazi yetu, hiyo ingekuwa kazi ya serikali, lakini tunafanya hivyo ajili ya usafi la jiji letu. Sehemu ambako kulikuwa kumeandaliwa kutupa hizo taka ilikuwa ni Buterere. Kwa wakati huu sehemu hiyo imejaa. Kwa wakati huu tunaweza kujua uchafu huu umeanza takataka hizo nyinyi mnazitupa wapi? Kwa kweli sehemu ya Buterere ilikuwa ilijaa, lakini sasa uongozi wa jiji la Bujumbura ukajitahidi wiki zilioisha, sijui kama ni mbili, wakatafuta mashine ya kutoa ya kupunguza. Sema tu hiyo mashine wenye nayo ukachukua tena kwenda kuitumikia fasi fulani, lakini sasa nafikiri muda sio mrefu itarudia tena. Na kiongozi huyo Patrice Manyus Nyandwi alikuwa akihojiwa na mwenzetu Misago Moise. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari mchana wa leo. Tukutane tena saa 10 katika habari kuu. Langu jina ni Balin Havirimana. Kwaheri. Ça y est, je viens d'avoir le bulletin de l'équipe.